بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. tukiendelea na darsa la kitabu al-arba'un au al-arba'un al-wildaniya alichokiandika Sheikh Muhammad ibn Suleiman al-Muhanna. Leo tunafikia katika hadithi kama alivyotaja muallif rahimahullah, al-hadithu at-tasi' wal-ishrun, hadithi ya 29. طيب، حديث هيو كما الفلتة مؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. متفق عليه. Anasema Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadamtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin, nilimtumikia mtume sallallahu alayhi wa sallam miaka 10. Anas anasema nilimfanyia kazi mtume miaka 10. Fama qala li uffin qat, hata siku moja hakuwahi kuniambia neno libaya. Sasa tunajua wakati mtume alipofanya hijra kutoka Maka kwenda Madina, mamake Anas akamleta Anas bado kijana mdogo, akamkabidhi mtume na kumwambia, namkupa huyo akufanyie kazi au mfanya kazi wako. Mtume akampokea, akaishi miaka 10 kuanzia hapo mpaka mtume alipofariki. Anas anasema miaka 10 yote ambayo nimemtumikia mtume wa Allah, hata siku moja kunambia uf. Uf ni neno ambalo linamchukiza mtu. Miaka yote hiyo hakuwahi kumwambia neno libaya. Kwa anasema sharh, عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وصل إلى المدينة. Kipindi mtume alipohama kutoka Maka akawasili katika mji wa Madina, جاءت إليه أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها. Mama yake Anas ibn Malik akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha Anas, akiwa pamoja na mwanae Anas. Wa kana umruhu 10 sinin, kipindi hicho Anas umri wake ilikuwa ni miaka 10, alikuwa bado mtoto mdogo na miaka 10. Faqalat, mama yake Anas akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hadha ibni Anas, huyu ni mtoto wangu, huyu ni mwanangu Anas. Jitu bihi ilaika liyakuna fi khidmatika, nimekuja naye kwako, nimemkuletea ili awe mfanyakazi wako. Sawa. Farahaba bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamkaribisha. Sawa. Wa min dhalika alyawm, wa Anas radhiyallahu anhu huwa qadimu nabii sallallahu alaihi wasallam, kuanzia siku hiyo Anas akawa mfanyakazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakumu bi khidmatihi, alikuwa anasimamia mambo ya kumfanyia kazi mtume wa Allah. Wa yaqdi kathiran min hajatihi, bali alikuwa akisimamia mambo mengi katika haja, katika mahitaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama mfanyakazi. Wala yufariquhu illa qalila, na alikuwa afarikiani na mtume isipokuwa kidogo. Bi maana wakati mwingi Anas alikuwa anasimamia mambo ya mtume, anamfanyia kazi mtume, na wala Anas alikuwa farikiani na mtume isipokuwa wakati mdogo peke yake. Sawa. Wa fi hadha alhadith, katika hii hadithi ambayo tumeisoma, yukhbiruna Anas radhiyallahu ta'ala anhu an akhlaqi nabi sallam, Anas anatuelezea tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa. Fa yadhkuru lana anna khidmatahu linabi sallam istamarrat 10 sinin, Anas anatuhadithia kwamba kutumika kwake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kazi hiyo imechukua muda wa miaka 10 anatumika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa annahu fi athna'i tilka almuddati tawila katika huyo muda wote ambao alikuwa anamtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan 'itab hakuwahi kusikia kwa mtume neno la kumlaumu miaka 10 neno la lawama kutoka kwa mtume hakuwahi kulisikia hata siku moja au laumin au taqri'in yote ni maana moja hakuwahi kusikia neno la lawama kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata kalimata uffin ili neno uff neno libaya la kumchukiza hakuwahi kulisikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lam yasma'uha minhu sallallahu alaihi wasallam abada neno hilo hakuwahi kulisikia kwa mtume abada miaka 10 mtu anamfanyia kazi mtume wa Allah wa hadha yadullu ala uzmati akhlaqi nabii sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi na hii inaonyesha utukufu wa tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake vipi mtume aliishi na masahaba zake sawa kanu min asghar au min ashuyukh sawa masahaba hao walikuwa watoto wadogo au watu wazima mtume alikuwa na tabia nzuri kwao wa sawa kanu min alkhudar au kibari alqaum sawa iwe ni wale wafanyakazi alikuwa anaishi nao vizuri mtume sallama au wale watu ambao labda ni waheshimiwa katika watu wao vile vile mtume alikuwa anaishi nao vizuri sawa wa min hadha alhadith nastafidu fa'idatan muhimma katika hii hadithi tunastafidi au tunafaidika faida iliyokuwa muhimu wa hiya mashru'iyatu rifqi biman hum tahta aydina min almuwazzifina walhudan ni kuwa tuwe na upole na huruma kwa wale ambao wako chini ya miliki yetu sawa wao ni wafanyakazi kwenye kampuni tofauti au wafanyakazi wa ndani lazima mtu awe mpole kwa watu hao sawa fahum basharun mithluna na wao ni watu kama sisi wa min wajibina tujahahum na wajibu wetu sisi kwao annahtarimahum jambo la kwanza tuwaheshimu wa nuqaddirahum vile vile tuwatukuze wa nu'tihim huquqahum na vile vile tuwape haki zao wafanyakazi ambao wako katika majumba yetu jambo la kwanza tufahamu ni wanadamu kama sisi lazima tuwaheshimu hata kama namlipa franga 20,000 kwa mwezi maana ndio pesa za mfanyakazi wa ndani mtu anamlipa mtu franga 20,000 kwa mwezi mzima shehe lakini kazi ambazo atamfanyisha utasema ni mtu ambaye anapokea milioni nzima watu wana huruma mpaka hata kwa bahati mbaya labda amempa vyombo pale aoshe akivunja sahani kwa bahati mbaya anakwambia nitakukata mwisho wa mwezi au wengine wanafukia wafanyakazi wao tabia ya mtume tumeiweka wapi? Kwa tuwaheshimu wafanyakazi wa ndani, tuwatukuze, tuwape haki zao, kwa sababu na wao vile vile ni watu kama sisi, kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Anas radhiallahu anhu miaka 10. Kuna wakati hata mwingine mtume alikuwa anamtuma kitu Anas, Anas anakwenda anafika barabarani anacheza na watoto wenzake, mtume anatoka anakwenda anamuona anatabasamu tu anaendelea mwenye. Lakini leo watu watizani, kuna wengine wanawatumikisha hadi mtoto wa hapa mdogo. Sasa kale kadogo kale ndo katapata taabu yake. Hii sio katika tabia ya Muislamu. Tayib, kisha muallif rahimahullah akataja alhadithu 30, hadithi ya 30, an abi hurairata radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به والحديث رواه الإمام مسلم نهاني قد كما أبو أمبايو يا دبوة نايوتين قد كحديث يا أبو هريرة رضي الله عنه متبنى سيما إذا قام أحدكم من مجلس atakaposimama mmoja wenu kwenye au kwenye majlisi ambayo alikuwa anakaa, mfano mmekaa sehemu sawa, kisha mmoja wenu akasimama ile sehemu akatoka kidogo labda kwa kile kile kikao, thumma rajaa, kisha akarejea mgalibu na kaa pale, fahuwa ahaqqu bihi, basi ile sehemu ni haki yake kuparudia kupaka. Hata kwenye vikao mmekaa sehemu, labda mnakunywa kahawa, mnafanya nini, mmoja akasimama akatoka kidogo akarejea mgalibu kwenye kile kile kikao, basi ile sehemu ambayo amesimama natoka ni haki yake arudi pale pale. Bi maana mtu mwingine asikai, hata akikaa mtu mwingine ndiye akirejea ampishi. Sawa, dinuna dinun kamil, dini ya Uislamu au dini yetu hii ni dini iliyokamilika. Sawa, lam yatruk saghiratan wala kabira mimma yanfa'una fi dunyana wa ukhrana illa wa bayyanaha wa awdahaha lana. Hii dini haikuacha kadogo wala kakubwa katika yale mambo ambayo yatatunufaisha sisi katika dunia yetu na akhira yetu, isipokuwa imebainisha na kuweka wazi hii dini ya Uislamu. Kila jambo ambalo lina manufaa kwetu sisi kwenye akhira yetu na dunia yetu imeweka wazi na kulibainisha. Wa min dhalika ma bayyanahu lana fi hadha alhadith, na miongoni mwa hayo ambayo dini yetu imebainisha na kuweka wazi ni yale ambayo mtume amebainisha katika hii hadithi. Wa huwa adabun min adabi almajlis, ni adabu miongoni mwa adabu za vikao. Sawa, hadha aladab, na hiyo adabu huwa anna alinsana idha jalasa min majlisin thumma qama minhu, kama mfano mtu amekaa kwenye kikao fulani, mmekaa akakaa hapo kisha akasimama akatoka kidogo, thumma rajaa, kisha baada ya kusimama akaenda huko akarejea tena, fa huwa ahaqqu bihi, basi hiyo sehemu ni haki yake kufanya nini, kupaka. Sawa, fala yajuzu lighairihi an ya'khudhahu anhu, haijuzu kwa mwingine kuchukua nafasi yake, haijuzu. Sawa, leo mtu kirudia nafasi yako anakuambia kuna fasi umenunuaga hapo, tafuta fasi nyingine bwana, umenunuaga wewe fasi hapo, ni lazima feni arejee pale pale na mtu mwingine asichukue fasi yake. Famata ma rajaa fa huwa awla an-nas bi majlisihi alladhi qama minhu, kwa wakati wote ule ambao atakorejea yeye ndo anatangulizwa ile sehemu ambayo alikuwa anakaa kuliko watu wengine wote. Sawa, wayadkhulu fi dhalika, na vile vile inaingia katika hilo, kullu makanin yujlasu fihi, kila sehemu ambayo watu wanakaa. Sawa, kal majalis al-ama, mfano vikao vya amu, ambao mfano vikao vya kahawa au vikao vingine vya kawaida, watu wamekaa kwenye kikao kile, mmekaa na wenzako, ukasimama kidogo kaenda kisha ukarejea, lazima wakupishe. Ukimkuta mtu amekaa pale mwambie hii ni nafasi yangu. Sawa, au al-masajid au msikitini, watu wenye kwenye darsa hivi. Sawa, umekaa hapo labda umekaa sehemu ya kuegamia, ukatoka unakwenda labda adabuni, ukirejea lazima urudie pale pale pasi yako, meda mngali kwenye kile kile kikao. Lakini leo mtu akifanya hivyo atambiwa acha huyu mzee anaje fanyaga msikitini waka ni ashakajipa nafasi, ana haki she fano pale shekha amekaa sehemu ya kuegamia pale, unaona, akasema labda anatoka na kwenda adabuni kidogo, akirejea akimkuta mtu pale lazima mpishe. Sawa, au halaqat alilm, au kwenye halaqat za ilmu, watu wanakaa sehemu za kutafuta ilmu, mmekaa labda hivyo ukasimama ukatoka kidogo ukarejea, lazima urejee fasi yako hapo hapo. Sawa, au alfusuli adirasiya, au vile vile kwenye maklasi ya masomo, masomo pale mnakaa mnasoma, labda mnasomeshwa kwa Kiingereza au mnasomeshwa kwa Kiarabu klasi fulani, ukafika mapema ukakaa ile sehemu, labda hiyo klasi yenu na kwa wanafunzi wengi, labda wenye kukuja wamechelewa, wanakaa labda chini. Sasa wewe umefika mapema umekaa, baada umetoka nje kidogo na rejea, ukakutana mtu amekaa fasi yako, lazima akupishi. Sawa? Awi ghairiha, au kinyume na hapo ambapo tumepataja. Fa idha qama al-insanu min al-majlis thumma raja'a ilayhi ba'da waqtin qalil. Ikiwa mtu atasimama na sehemu ambapo alikuwa anakaa, kisha akarejea baada ya muda mchache, fa huwa aula bihi wa haq. Basi yeye ndo anatanguliza na sehemu hiyo, na yeye ndo iko na haki na sehemu hiyo. Sawa? Amma idha qama min al-majlis thumma raja'a ilayhi ba'da muddatin tawila fala yakunu ahaqqa bihi. Ama ikiwa kama atasimama kwenye kikao hicho akasimama, kisha akarejea baada ya muda mrefu, inakosa nafasi yake tena. Sawa? Tayeb. Kama nqama min al-majlis ba'da adh-dhuhr wa raja'a ilayhi ba'da al-'asr. Mfano mtu ambaye amekana wenzake baada adh-dhuhri tu akasimama kwenye kile kikao, kisha akarejea baada ya asr. Huyu sio sehemu yake tena. Sio mtu atoke dhuhuri amekana wenzake, anasimama anaenda, kisha anarejea baada ya asr, asema mimi kuna hapa kabla ya dhuhuri bwana. Hapa pashapita muda mrefu. Kikao kishabadilika, sio kile tena. Sawa? Tayeb. Au baada ya maghrib au min al-ghad, au mfano mtu ametoka baada ya dhuhuri akarejea baada ya magharibi, akasema ni nafasi yake, la sio nafasi yake. Au akarejea kesho, akamwambia mimi jana nilikuwa nakaa hapa, ni hapa hapa. Kwa sababu umeshapita muda mrefu. Sawa? Fahadha laysa aula bil majlis wala ahqa bihi. Huyu yeye ile majlisi haimfai tena, wala ana haqi na ile majlis. Sawa? Wal mulahaz anna kathira min al khusumat wa khasatan baina al fatay au baina al fatayan, mara nyingi sana ugomvi, haswa ugomvi ambao unakuwaga baina ya watoto, takunu bi sababi al majalis, mara nyingi sana kwa sababu ya majlis. Watu wanapigania sehemu ya kukaa, hapa ni fasi yangu, hapa ni fasi yangu. Walau annana iltazamna bil adabi shar'iyya fi au fi majalisina, lau kama sisi tungelazimiana na adabu za kisheria katika vikao, lazadat alfatuna au ulfatuna, lazadat ulfatuna, basi ule umoja wetu ungezidi. Wa qallat khilafatuna, na zile tofauti zetu zingefanya nini? Zingekuwa chache. Watu kama watafanya nini? Wataishi na adabu ya kisheria. Mtu mko kwenye kikao, kingali kikao hicho hicho, akitoka anatoka anaenda adabuni, akirejea mpishe fasi yake. Sio mtu ameweka kiti hapo, amekaa, hakuna viti vingine, labda mimi nimesimama, alafu unatinga tu atakayesimama. Kuna fasi wako hivyo. Mtu paka anasikia taja ndogo anashindwa kusimama. Jamani, hakuna kisimama utakaa. Mtu anasimama anasema bandua bandi kale anakaa. Hii sio katika adabu ya Uislamu sana. Mtu akitoka akaenda labda akarejea muda mdogo, fasi yake ile mpishi. Sawa? Ana haki na sehemu ile. Kwa hiyo kisha muallif rahimahullah kataja alhadith alhadi wa thalathun, hadithi ya 31, an abi huraira radhiyallahu anhu qala rasulullah sallama, katika hadithi ya abu huraira mtume sallama anasema, haqqul muslimi ala almuslimi sittun, haki ya muislamu kwa muislamu wenzake ni sita. Bimaana haki ambazo muislamu anatakikana amtekelezee muislamu wenzake. Sawa? Mtume akasema, idha laqitahu fasallim alayhi. Haki ya kwanza, unapokutana na muislamu wenzako msalimie. Sawa? Ukikutana na muislamu wenzako msalimie, hii ni haki yake. Sawa? Wa idha da'aka faajibhu. Vile vile anapokupa wito, anakuitisha katika mambo yake ya kheri, hakuna ndani yake haram, kubali wito wake. Sawa? Kubali wito ukatae nini? Maneno. Haki ya tatu, wa idha stansuhaka fansuh lahu. Anapokuomba nasaha ndugu yako Muislamu, mnasihi. Sawa? Kisha mtume akasema, wa idha atwasa fahamida Allah fashammithu. Anapotoa chafya, kisha akamhimidi Allah, bi maana akasema alhamdulillah, basi na mtakie rehema, mwambie arhamukallah. Lakini sharti akitoa chafya akasema alhamdulillah, ndio namwambia yarhamukallah. Akitoa chafya akakaa kimya, haumwambi chochote. Sawa? Ndugu yako Muislamu anapotoa chafya akasema alhamdulillah, mwambie yarhamukallah. Na yana kujibu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lakini kama anatoa chafya akakaa kimya kusema alhamdulillah, na wewe haijuzu kumwambia yarhamukallah. Sawa? Kisha Mtume akasema wa idha marida fa'udhu, na vile vile anapoumwa ndugu yako kamfanyie ziara umuone kwake au hospitalini pia anaumia. Sawa? Wa idha mata fatba'uhu, na vile vile anapokufa, anapofariki ndugu yako Muislamu, mfuate, bimaana fuata jeneza yake, ima ukamswalie au ukamziki. Sawa? Kwa anasema sharh, lilmuslim ala almuslimi huququn kathira, muislam kwa muislam wenzake ana haki nyingi sana. Sawa? Min ahamiha, miongoni mwa haki muhimu zaidi, hadhihi alhuququ sita, ni hizi haki sita, almadhkuratu fi hadha alhadith, zilizotajwa katika hii hadith. Sawa? Alhaqu alawwal, haki ya kwanza, as-salam, ni salam. Fa'idha laqita akhaka fasallim alayhi, unapokutana na ndugu yako Muislamu msalimie, mtole salam. Sawa? Wa idha sallama alayka farudd alayhi salam, na vile vile Muislamu anapokusalimia rejesha salam, hata kama mna ugomvi. Hii ni haki ya Muislamu. Ukikutana ndugu yako Muislamu mtole salamu, na yeye vile vile arejeshe salamu. Sawa? Alhaqu thani, haki ya pili, ijabatu da'wa, kuitika wito. Ndugu yako amekupa kadi, itika. Sawa? Fa idha da'aka fa ajib da'watahu, anapokuitisha basi itika ule wito wake. Wala siyama idha da'aka ila walimati urs, sana sana anapokuitisha katika walima. Fa inna ijabatahu takunu ahamma awjab au namtakuru ahamma wa awjab, kwa sababu kuitika walima jambo hilo inakuwa ni la muhimu zaidi na la lazima. Kwa sababu kuitika walima ni lazima, kuitika walima ni lazima, kuitika watu wengine ni mustahabu, ni jambo la kupendeza, ama walima ni lazima. Muislamu anapokuitisha kwenye walima yake ukashindwa kwenda bila ya udhuru, unapata dhambi. Isipokuwa iwe ni walima ambao ndani yake imeingia maasi, kipindi hicho nakuwa ni haramu atawe kwenda. Mfano watu ambao wanakodi sale ambao asili yake ni kabari, hiyo sale asili yake ni kabari, kisha kaikodi siku ya walima akawaitisha, ni haramu wewe kwenda. Au mtu kwenye walima yake akaweka miziki, haijuzu kwenda. Sawa? Na mfano wake. Lakini kama ni walima ambayo imesalimika na mambo ya haram, anapokuitisha ndugu yako Muislamu ni lazima kwenda. Sawa? Alhaqu thalith, haqi ya tatu, an-nasiha, ni nasaha. Fa idha talaba minka akhuka nasiha, ndugu yako anapokuomba nasaha, au saalaka an shay'in, au akakuuliza jambo lolote lile, fahadithu amma yuridu binushin wa sidqin wa ikhlas, basi muhadithie yale ambayo anayotaka kwa kumnasihi, na uwe mkweli na ikhlasi vile vile. Anapokuja na kuuliza jambo lolote lile, mjibu lile ambalo amekuuliza. Anapokuja kuomba nasaha, mnasihi tena, uwe mkweli katika nasaha, uwe mkweli katika mazungumzo yako, katika yale ambayo amekuuliza vile vile uwe na ikhlas. Mfano mtu anakuja kuuliza, mimi nataka kuoa pale, yule binti unamjua aje? Au nataka kuoa pale, yule kijana unamjua aje? Hapo ni lazima utaje sifa zake, na sio katika kuteta. Hapo mtu anapokuja, yule kijana vipi, unamjua aje yule? Ama yule binti unamjua aje? Kama unajua sifa zake mbaya, zitaje yule, kwa kweli najua ni hivi na hivi na hivi, lakini yule jamani, mtu akuachaacha sana, ni mtu akioa wanawake awamalizage nao mwaka aishi aache, akioa anaacha. Na nasikia hapa mtu kuna tabia za hivi hivi, mao tawa mwomba sadaka wao msikitini wale. Yani ya kazi yake ni kuwaga na achi. Akioa hapa Bujumbura akiacha anza kuwa Rumonge. Toa kwa kuwa Rumonge anza kwa kuku. Sababu Bujumbura washamjua kwa ni kachacha. Kwa hiyo hapa wawagi tena. Anaenda kutafuta wale watoto wa watu wa Kirundi kule ndo analeta. Anaishi naye mwezi miwili pa. Hii tabia mbovu. Naam, haupati dhambi. Hiyo ni nasaha. Unakuwa ni nasaha ambayo unakuwa umempa yule mtu ambaye anataka kuoa au kuolewa. Kwa sababu ndoa ni kitu ambacho ukikosea kuoa utajutia maisha mazima. Utajutia maisha mazima. Ndio maana mtu katika masuala ya ndoa anapokuja kuomba nasaha kwa mtu fulani, sema tabia yule kaka kwa kuona acha ni bala, achana naye. Yule dada ni hivi na hivi na hivi, achana naye. Hapo sasa kuna masuala mengine yanaingia. Unaweza kumtoa mtoto wako kwenye ndoa, lakini utarejesha mahari. Utarejesha mahari. Lakini ikiwa kama ni mambo ya aibu, mfano katika ndoa, kuna wakati lazima mke na wale wachumba waambiane ukweli. Kuna aibu za kibinafsi ambazo wakizifichiana wao kwa wao inakuwa hivyo. Mfano mwanaume ana aibu fulani ya kibinafsi akaificha kwa yule mchumba wake. Mchumba akaijua, mchumba anajuta kwenye ndoa pia wasina ya kurejesha mahari. Na kuna aibu ambayo mwanaume akiijua kwa mwanamke alikuwa amemficha, akaijua ule mwanamke anarejesha mahari. Mfano mwanaume anakuambia nambisha ukweli uko bikra. Nambisha ukweli uko bikra. Mimi niko bikra. Kweli? Siku ya ndoa akakutana uko bikra. Unarejesha mahari yake. Kwa sababu umeficha aibu. Bora mwambie tu ukweli, mimi siko bikra. Japo kwa nakuwa nadanganya wengine, wamenishaya kwa nguvu, ndio wanasemaga wote. Yeye kwa kweli wamenishaya kwa nguvu, yani watu wanashaya kwa nguvu. Naona. Au vile vile mwanaume ana nguvu za kiume akaficha hii siri. Sheria ya Uislamu inasema huyu mwanamke ampe udhuru wa mwaka mzima. Bi maana mwaka mzima amtafutie matibabu mume wake, wajaribu kutumia dawa za kienyeji na nini. Ikishindikana mwaka mmoja mwanamke anaenda kwenye ndoa. Basi na kurejesha mahari. Kama alimficha hiyo aibu. Tayeb. Kisha akasema mu'allif rahimahullah, al-haqu ar-rabi' haqi anna at-tashmit. Fa idha atasa akhuka fa hamida Allah fa shamituhu. Ay qul lahu yarhamuka Allah. Ndugu yako anapotoa chafya akasema alhamdulillah, basi mwambie yarhamuka Allah. Fa idha qulta lahu yarhamuka Allah, utapomwambia yarhamuka Allah, falyakul, basi yaseme yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Sawa. Alhaqul khamis haqiyatanu al-iyada wa hiya ziyara. Ziyara. Fa idha marida akhuka al-muslim, ndugu yako muislamu anapoumwa, fa'udhu ay zuruhu, nenda umzuru umtizame. Sawa. Wa alam anna fi ziyaratika له اعظم الانم اعظم الاثر في نفسه. Pia utambue kuwa wewe kumzuru ndugu yako anapoumwa, ile ziara yako ina athari ambayo inaacha kwenye nafsi yake, sio hivyo? Kwa sababu unajua mimi nimeumwa, fulani akanijali wakati wa maradhi yangu, huu ni ndugu eh, kwa unamwathiri katika nafsi yake kwa sababu ile ziara ambayo umemfanyia. Sawa. Wa akram al-ajr 'inda Allah, na vile vile kumzuru ndugu yako Muislam anapoumwa, ndani yake kuna ujira mkubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anazuru hata wasiokuwa Waislam, na ni kwa sababu ya wakuslimu. Kama ilivyotoka katika hadithi, alimzuru Myahudi, mtoto wa Myahudi, na yule mtoto wa Myahudi ikawa sababu ya kuslimu. Sawa. الحق السادس حق يا ستا اتباع جنازته نكفواتا جنازة ندوغ ياكم اسلام. فإن حقوق المسلم على المسلم مستمرة حتى بعد موته كسباب حق يا مسلم كم اسلام ذاك إن اندلي حتى بعد كوفة. سوا فإذا مات فتبع جنازته أنا بكوفة ندوغ ياكم اسلام شنكزا جنازة ياكي. أي اذهب للصلاة عليه، بمعنى نندا مسوالية، ثم اذهب إلى المقبرة لدفنه، كشا وند مكبرين كمزيكا، وفي هذا خير عظيم. كتكهيلو kwenda kumsalia ndugu yako Muislamu na kwenda kumzika ndani yake kuna khairi kubwa. Fafihi du'a au fafihi du'a usalih lilmayit, kwa sababu kule kwanza kuna dua iliyokuwa nzuri kwa maiti. Ukimswalia ndugu yako Muislamu utamwambia dua nzuri, sawa. Wathawab nam wathawabul kabir lilhayy, na vile vile kuna thawabu nyingi kwa yule aliyokuwa hai. Naam, mtu ambaye alifanya maasi lakini alikuwa na swali. Alikuwa swali. Tariku swala kafir. Mtu asiye swali mutlani bil kulliya ni kafiri. Hajuzu kumswalia wala kumuosha wala kumzika kwenye makaburi ya Waislamu. Ama ni mfanya maasi mlevi lakini anapiga raka tano hapo na muona ni mzinifu, ule baba ni mzinifu, ule mtu mbaya ule. Lakini anapiga raka tano hapo na muona yule baba kadha au kadha. Maasi asiyokuwa shirki wala kufu. Kwa sababu kuacha sala ni ukafiri. Ana maasi mengine lakini anaswali sala tano. Akifa mswalie umzike kama kawaida. Isipokuwa mshirikina anatari kuswala. Au mtu mwenye kutukana dini. Mtu wako anasikia anatukana dini, anamtukana Allah, anamtukana mtume, huyo hivyo si mswali. Sawa? Msiende kule mnapeleka maiti mkarudi maiti 10 hapo. Naona. Ikiwa ni hiyo muache acha ni shehe. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema wanazoona wakwambia yule mtu ambaye ni tayari kuswala mfungeni kwenye mfuko mkatupe ndani au romeke na maji. Tayari kuswala mtu asiye swala sana. Na kama leo watu wanaenda kuzika watu kama hao wanafanya ajali kwa sababu ya ujuaji wa Kiswahili tuko nao sisi, tutataka kujifahamu ujuaji kwenye jeneza. Mtu atai kusoma dini yake, kwa nini tusimsali Muislamu? Mtu anamtukana Allah, mtu anamtukana mtume, mtu aswali ena msikiti utasifani chini na paka, wewe unakwenda kumsalia nini? Ule huko mbona msikitini? Nimeasikia haya. Na kabla ya huu uchede huyu, kabla yake nisikwa pale kwa wengine huko. Kana ni wa wapi pale fanyashaga ajali watu na watu. Kama ile vitisima zake Sheikh Jafar Allah muhifadhi, ngo alirudi mzima alikuwa na mguu. Naona. Alirudi mzima ima ana mguu ima ana jicho. Sasa kwenda kuzigazika watu kama hao. Sawa. Kwa mtu mwenye kwenda kumsalia maiti na kumshinikiza kumzika ana thawabu kubwa, kwa sababu Mtume Muhammad SAW anasema mwenye kumzika maiti, mwenye kumswalia na kumzika anapewa thawabu za milima miwili ya Uhud. Mwenye kwenda kumswalia tu anapewa mlima mmoja. Mwenye kwenda kumzika tu bila sala anapewa milima miwili, mmoja vile vile. Lakini ambaye anamswalia maiti na kumshinikiza anapewa thawabu za milima miwili. Kisha mualif rahimahullah akataja alhadithu thani wa thalathun. Na hii hadithi inawahusu sana wale wazee wa kahawa wanaenda kukaa pale makao barabara pale. Baadhi yao hata adabu hawana. Allah tusamee. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, mtume anasema utu tariqa haqqahu, ipeni barabara haki zake au haki zake, ipeni barabara haki yake. Tume anasema qalu, masahaba akasema wama haquhu, ni zipi haki za barabara? Nani qal? Tume akawajibu ghaddu albasar, haki ya kwanza inamisha macho chini. Hii ndio haki ya kwanza barabara. Unapokaa barabarani fanyaje? Macho yako chini. Wakafu al-adha, na kutoa maudhi yote ambayo yako barabarani. Kabla ya kukaa kwenye barabara, tazama kila kitu ambacho kitamuudhi mwanadamu hapo kitoni. Kila kitu. Sawa? Waraddu salam. Haki ya tatu ya barabara, unapotelewa salamu, rejesha salamu. Sawa? Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Haki ya nne, unapokaa barabarani amrishaneni mema na mkatazane mabaya. Sio siasa pale, siasa. Toka kwa siasa, wanawake. Ukitoka kwa wanawake, ubishi. La. Haki ya barabara, amrishaneni mema na mfanye mkatazane mabaya. Sawa? Anasema sharih kana an-nas fi ahd nabiy sallama yajlisuna ala jawanib at-turuqat ay ash-shawari'. Zama za mtume watu walikuwa wanakaa pembeni ya mabarabara wanakaa. Sawa? Yajtami'una wa yatahaddathuna wa yanasun wanakaa barabarani wamekusanyika wa pale wanazungumza wanafanya nini? Wanaliwazana yani. Eh? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akamwambia la tajlisu fi at-turuqat. Msikae barabarani, msikae kwenye mabarabara. Faqalu waqasama ya rasulullah ya mtume wa Allah ma lana buddun min majalisina ay inna muhtajuna li hadhihi al-majalis. Sisi tunahitajia vikao hivi ya rasulullah. Hivi vikao siku kabla barabarani tunavihitajia sana. Kwa sababu tu tunazungumza kwetu tunaliwazana. Eh? Faqala sallallahu alayhi wasallam akasema idhan kama ni hivyo fa'tu at-tariqa haqqahu. Nipeni barabara haki yake. Qalu wakamuliza wama haqqu at-tariq? Ni zipi haki za barabara? Fa akhbarahum bi hadhihi al-huquq al-arba'a min huquq at-tariq. Mtume sallama akawaelezea hizi haki nne miongoni mwa haki za barabara. Al-awwal haki ya kwanza ghaddu al-basar. Kuinamisha macho chini. Faman jalasa fi at-tariq. Yeyote ambaye atakaa barabarani. Faraa baitan maftuha. Akaona nyumba ambayo imefunguliwa pale mfano. Fala yanzur ilayhi. Astizame ndani ya ile nyumba. Sumeka pale barabarani. Hapo wakafungua ile nyumba pale, mlango ulikuwa wazi, astizame. Si macho chini. Na hii katika adabu ya mtu hata kama kuna pita, unaona nyumba iko wazi. Sio tazame ndani. Leo kuna baadhi ya watu chakiona nyumba iko wazi. Haijitu kutazama kwenye nyumba yenye sio yako wako. Nyumba iko wazi usitizame ndani. Na vile vile umekaa barabarani wakafungua mlango sehemu usitizame. Watu mtu anafungua tu mlango hapo hapo tia macho chini. Sawa? Wakadhalika man ra'a imra'atan fi at-tariq. Vile vile mwenye kuona mwanamke anapita barabarani falyaghuddu anha baswarahu. Basi inamishi nini macho yake? Londo kusilivu. Wakutana wazo wamekaa hivi. Mwanamke anapita, tena katoka dogo sheikh. Kako sana mtoto wake. Mzee fulani. Kwa nini katoka nani? Kanakuwa haraka bwana. Kanakuwa haraka. Naam. Ndio matatizo ya vikao vya kahawa hivi. Na mke wa watu sheikh. Fulani anagharamia hizi siku jamani. Unaona vitu? Unaona? Ngara kwambia tukasafishe macho bwana. Kama anakwenda kutia macho nini? Kiza. Kwa mwanamke anapopita barabarani umekaa chini macho chini. Hizi ni shati ambazo tunazitaja za kukaa barabarani. Kama uziwezi usikae barabarani. Hizi ni haki za nini? Za barabara. Liqaulihi ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Waambie waumini wainamishe macho yao chini. Kwa unapoona kama sharti hii ya kudumisha macho chini au uiwezi usikae barabarani. Hii ya kwanza. Athani sharti ya pili kaful adha, kutoa maudhi barabarani. Wadhālika bi alla yudayyiqa at-tariq, ili njia isiwe ndogo. Toa maudhi yote. Wala yulqi fihi ma yu'dhi an-nas min al-muhmalat wal-qadhurat wa ghayriha. Eh? Vile vile katika barabara paswi ndani yake vile vya kuwaudhi watu. Mfano vile vitu ambavyo havina kima. Au uchafu na mfano wake. Kwa hiyo mkitaka kukapa pembeni ule msingi ule, jambo la kwanza kamatini barabara iko hapo, uchafu mtoi, ule msingi mkorope vizuri, mtoi uchafu barabarani, kila cha kuwaudhi watu mtoe ndio mkae. Sawa? طيب الثالث شرط يا تاتو او حق يا تاتو رد السلام كرجش السلام فاذا القى احد السلام فانapopita yote akatoa salamu fa'ala al-mujalisi au fa'ala al-jalisina ay yaruddu as-salam ni kwa wale wenye kukaa pale warejeshe salamu. Sawa? Fasalamu sunna. Kutoa salamu ni sunna. Waradduhu wajib, lakini kuitika salamu ni lazima. Kwa anapopita mtu akatoa salamu faje? Itika. Wanaitika kama kwa mubishi wale. Ubishi ubishi, salamu alaykum. Paka mtu alitoa salamu nasikia aibu. Hakuna hata mmoja anarudisha salamu. لقول الله تبارك وتعالى كما لبسم الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية متبطلوا سلام سوا فحيوا بأحسن منها رجشني سلام إلي أكون أنزوري كلكم يلي كتوليا أو ردوها أو رجشة كما إلي إلي أمايا أكتوليا فهمت أقول السلام عليكم ورجيش أنزولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو رجيش كما إلى الله مايو كتوه وعليكم السلام صح؟ طيب الرابع حقي أيني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكي كابا لي برابراني وامرشان ميما نوكتزاني ماوف Fano panapita mtoto wa kike pale mzee fulani akaanza mzee muogope Allah fulani anacho. Wajika wani haramu. Sawa? Wakianza kumleta mtu anaanza kumteta na fulani takilla muogope Allah. Utasini haramu. Amrishani ni mema Lakini pale anaanza kumteta mtu wote ndio inakosa inakuwa kikao cha hiyo siku. Wewe akimaliza wewe unatafuta mada analeta ndio inakuwa kikao. Sawa? Kama watu ambao nimemwambiaga walikuwa kuna bicha ile ya kinga na moto. Sasa niwaambie. Watu wamekaa kuna bicha kinga na moto eti yapi na jua kimbia yapi na mbio kuliko nyingine kinga na moto shi. Sikia mtu wallahi wewe hujawahi kupata kinga iko na vitesi wewe. Kwenye kikao shi. Wana jua kinga ya vitesi wewe. Hiyo kinga ya vitesi inashinda moto kukimbia. Ni kinga ya maji. Nani? Sawa? فقد مدح الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الله سبحانه وتعالى الوصف وأمينك وواو هو أمرشنا ميما نقتزانا مبايا قال تعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأميني وكيومن وأميني وكيكي باذيو فواو نوابينزي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونأمرش مما ونكتاز مبايا ويقيمون الصلاة ونأسممش سؤالا ويؤتون الزكاة ونأتوى زكاة ويطيعون الله ورسولا ونمتي الله سبحانه وتعالى نمتمواك أولئك سيرحمهم الله هندو عليهم بو الله سبحانه وتعالى توريهم إن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى نمشين دي نحن نقفنا من بياك كوا حكمة طيب كوزوني حاكزة برابارة بلي أمباي أتو زيويزة أتشكو كوابي برابران كيش مؤلف رحمه الله أكتاج الحديث الثالث والثلاثون حديث 33 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته أو إلا ووصيته مكتوبة عنده والحديث متفق عليه أنا سيما سي حقي قوم إسلام أما يكون كيتو شاكوسيا كيشا أكلالا سيكم بيلي إسفقوا وسيواك ومن عندك سيما Kila Muislam ni haki. Kama yuko na jambo ambalo lazima atahusia, lazima pasipite siku bila kuandika nini? Wasia. Unaandika kabisa wasia. Inalala hapo siku mbili. Na hata ukifa sio kazi, unakamata ile wasia wako. Alihusia hivi na hivi na hivi na hivi. Siku mbili zikiisha, kama pana mabadiliko, unaandika nyingine ile nyingine unachana. Sawa? دل هذا الحديث على مشروعية الوصية لمن كان شيء يوصي به. هي حديث يونيشا قوة ikiwa kama mtu ana ile jambo la kuhusia sawa basi afanye nini alihusia fa in kana ala al-insani daynun mfano kama mtu yuko na deni sawa au kana alayhi zakatun lam yukhrijha au labda ni tajiri kuna baadhi ya miaka hakutoa zaka anaandika mimi nina deni la fulani laki moja na deni la fulani laki mbili. Mimi mwaka kadha na mwaka kadha sikutoa zakatul mali. Na kiwango cha zaka hiyo wakati huo mali yangu ilikuwa ni hii na hii na hii. Na hivi anaandika. Sawa? Au kana indahu amana, au kama yuko na amana ya watu. Au wadhi'a, wadhi'a ni vile vile ni kama amana. Kile kitu ambacho watu wamekuhifadhisha nacho. Nifadhie hili jambo ni kama amana vile vile. Mtu yuko na amana ya watu aandike mimi nina amana ya fulani kadha wa kadha wa kadha sawa au ghairuha min alhuquq au kinyume na hivyo miongoni mwa haki za watu aandike sawa kana tilwasiyatu wajibatan fi haqqihi kipindi hicho wasiyo inakuwa ni wajibu inakuwa ni nini lazima kama kuna deni ya watu una zaka kwa hiyo kutoa sawa au una amana za watu unaweka kipindi hicho wasia inakuwa ni lazima kwako lazima usilali ujifanye haujaandika mimi nadaiwa pesa zinaezi na mtu fulani kuna wengine maiti wanazungishiwaga shekhe mtu kuna krize zake nani amdai mimi na wakati amdai shekhe mtakata mtu kata lakini yule aliyefariki mwenyewe kama ameacha wasia mtatembelea nini wasia sawa wa in lam yakun alayhi haqqu lam yakun aw lam yakun alwasiyatu wajibatan alayhi kama ana haqqi kama zambo tumezitaja kipindi hicho wasia kwake inakuwa sio lazima tumesema ni lazima kwa mtu mingapi akiwa na deni lazima atie wasia andike akilipa ile deni anaachana ile wasia anaanza aandika nyingine sawa au kuna zaka ambao zakatu ni mali hapana zakatu fi zakatu ni mali ambao kwa hiyo kutoa vile vile usii sawa au vile vile kuna amana ya watu au vitu ambavyo watu walimpa awahifadhie aandike mimi na amana fulani watoto wangu msioni hicho kitanda kiko hapa tunalalia kila siku chini kitanda cha fulani ameniazima unaona maana watoto wasije kutia kwenye mirathi sawa unaandika sawa lakini kama hauna hizo hivyo vitu ambavyo tumevitaja kipindi hicho kuandika kwa kuwa wasia na kwa sio lazima sawa walakinaha tustahabu lahu istihbaba lakini napendeza hata kama unaacha kuhusia au una haki ya mtu napendeza kuna maandika wasia katika hizi mali zangu na kadha wa kadha wa kadha katika mali zangu atakiwaga hizi mfano una mtoto ambaye labda ni wa nje ya ndoa ana haki ya kurithi sawa au labda wewe ni muislamu mama yako si muislamu ana haki ya kukurithi sawa unaandika wasia mimi katika mali zangu huyo mtoto wangu ambaye ana haki ya kunirithi atapewa gaji na jina hichi mama yangu sio muislamu ni kafiri aweza kanirithi kwa hiyo atachukua gaji na hichi unaandika mdogo wangu ana haki ya kunirithi mimi damu niko na watoto mdogo wangu wote tumekuwa naye tumeteseka naye maisha magumu atapewa gaji na jina hichi lakini ile wasia isizidi thuluth ya mali sawa isiwi nyingi sana ikazidi vile ambavyo watavirithi bi maana wasia na kwanza ni ndogo kuliko vile ambavyo wenye kurithi watarithi kuna andika hivyo vyote shekhe wengi wote hapo mama zetu ni makafiri sio andika eba mimi mama yangu katika mali zangu atachukua hizi na hizi na hizi andika mtoto wangu ambaye ana haki ya kunirithi atachukua chini chini na hichi andika mdogo wangu ana haki ya kunirithi kana kuna watoto wa kiume na kwa hiyo mdogo wangu atachukua hichi na hichi na hichi. Unaandika. Au wadogo zangu wote kwa ujumla watapewa hichi na hichi na hichi. Unaandika. Atao kifa wasio na wewe kuna umwambia watu wasio wangu huyu hapa. Watu akifa kabla ya kugawa mirathi wanatoa wasia au labda na usia mimi nikifa katika mali zangu patule kiwango kadhaa watengeneze masjidi. Bas unaandika. lakini hizi sio wajibu. Sawa? Bali napendeza. Za wajibu ni zile ambazo tumetaja mwanzo. Wadhālika bi an yusiya bi thuluthi malihi, kama tumetaja, au aqal, mtu ausie thuluthi ya mali yake au chini ndogo ya thuluthi. Fi mashari'i al-khairi wa wujuhi al-ihsan, katika yale mashari'i ya khairi, mfano sema ambazo wanalea mayatima, mtu anahusia mimi nikifa mali zangu mchukue mpeleke kwenye kituo fulani kadha, au katika mambo mengine ya wema, nikifa chukueni mali zangu mpeleke katika mambo ya khairi kadha. If una 10 lala umefanya nini? Kila siku mbili lazima uandike wasia. Ukiandika leo, kesho mawazo yakabadilika, unachana unaandika nyingine. Sawa? Wa mimma yuhsinu at-tanbih ilayhi huna, na jambo ambalo mtu atakikana zinduke hapa, anna al-wasiyata takunu hatta fi al-umuri saghira, wasia huwa hata katika jambo lidogo. Sawa? Kama nistadana mablaghan yasira, mfano ule mtu ambaye amekopa pesa ndogo, hata hiyo ni 50, andika mtu asipuuzie 50 ya watu. Sawa? Au istara sil'atan wa nawa daf'a qimatiha fi ma ba'd, au labda mtu amenunua kitu fulani kisha akasema kuwa atalipa baadaye. Medama ujalipa, andika nimenunua kitu fulani kwenye duka fulani, akisi jalipa gharama yake ni ina ina hii, andika. Sawa? Wa nahwu dhalika min al-ahwali al-mutakarrira fi hayatin au fi hayatin nasi al-yawmiya, na kinyume na hayo ambayo yanakariri katika maisha ya watu ya kila siku, andika. Sawa? Kila kitu andika. Watu siku ya kufa kwako wako wanajua marehemu, kwanza hajuzi kumwambia kumuita mtu marehemu kwa sababu hajui kama marehemu au hajanaemewa, bali najuzi kusema fulani ala marehemu. Sawa? Kieti marehemu fulani hajuzi. Sawa? Unaandika unasema fulani ala marehemu kadha kadha. Sawa? Wa mimma yuhsinu at-tanbih ilayhi aidan, na jambo lingine ambalo watu wanatakikana wazinduke pia, annahum laysa lilwasiyati sighatun muayyana. Sawa? Wasia hakuna tamko ambalo limewekwa haswa. Sasa kuna watu wengine wanaanza kukuletea hapa wasia, watu wa bid'a kwa kuzua. Anaanza kukuletea hapa na tamko la wasia. Akwambia wasia lazima iwe hivi na hivi na hivi na hivi. Tunasema wasia aina tamko ambalo ni khaswa. Sawa? Wa innama ala al-muswi an yaktuba ma yurid an yusiya bihi bi tariqatin wadhiha mafhuma, ni yule mwenye kutaka kuhusia andike kile ambacho anataka kuhusia katika njia iliyokuwa wazi ya kufahamika. Sawa un katabaha fi waraqa, sawa atandika kwenye karatasi, sawa, au katabaha fi rasaili ibara al-email au rasaili al-hatifia, au kaandika kwenye email yake akawatumia watu wasia kwenye email, inajuzu. Au kwenye ujumbe wa simu kwenye WhatsApp akaandika namtumia mtu, au kwenye message ya kawaida, mimi wasia yangu ni una anamtumia mwenzake, inajuzu. Sawa? Au takallama biha bilafdhihi biduni kitaba, au akazungumza tu pasina kuandika, anawaita watu, jamani, warithi wangu, wasi wangu ni huyu, nadaiwa na fulani, na maana ya watu wale watarithi wanavihifadhi. Sawa? Mbele ya kugawa mirathi wanafaa kwanza wanarudisha nini, haki za watu. Sawa? Fa kullu dhalika hasan, yote ambayo tumeyataja hizo njia zote zinapendeza. Sawa? Wa kullu dhalika kafin insha Allah, na hizo njia zote ambazo tumezitaja zinatosha insha Allah. Sawa? Tayyib. Kwa watu wajimize kwa wanaandika nini? Wasia. Sawa? Wao wanaandika wasia. Tayyib. Kwa sababu tamaliza kitabu leo, lakini naona wapi? Kile mtu hadithi ya mwisho tu leo. Ningetamalizia kwenye darasa takalokuja insha Allah. Kisha muallif rahimahullah kataja al-hadith ar-rabi' wa 30. Hadithi ya 34. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمع متوم صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم, الله سبحانه وتعالى امواكتازني كواپا كوا بابا زين mtu anapaki hapo kwa baba yake. Nimuone baba. Kuna wengine wakamwambia nimle mifupa mama. Wani ni fisi. Unaona? Man kana halifa, yeyote mwenye kutaka kuapa, falyahlif billah, aape kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi aw rabbul ka'ba. Eh? Na vingine, aape kwa Allah subhanahu wa ta'ala au liyasmut au akae kimya. Sawa? Wal hadith mutafaqun alayhi. Wanasema kana sahabatu radhiyallahu anhum fi awwal islamihim yahlifuna bighayri Allahi ta'ala ala adatihim ayyam aljahiliya. Maswahaba mwanzo wa Uislamu, bi maana mwanzo wa Uislamu bado wanaslimu, walikuwa wanaapa kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyozoea katika zama za ujinga walikuwa wakifanya hivyo. Fayahlifuna bi abaihim wa ummahatihim, walikuwa wakiapa kwa mababa zao na kwa mama zao. Sawa? Wa bisharafi wal amana, bali mtu anaapa kwa amana ya mtu, na hapa kwa amana ya fulani au na hapa kwa utukufu wa fulani. Sawa? Walikuwa wanaapa hivyo kabla ya Uislamu. Wa bi ghairi dhalika, na kinyume na viapo kama hivyo. Fanahahu Nabii sallallahu alayhi wasallam anil halifi bi ghairi Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza kuapa kwa siyekuwa Allah. Sawa? Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mimman sami'a hadha an-nahy. Bal sahaba Umar radiyallahu anhu akawa miongoni mwa wale watu ambao wamesikia ile katazo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, famtathala al-amra fawra, akanyenyekea amri ya Mtume mara moja, bi maana haraka haraka kukawia. Falam yajri ala lisanihi halifun bighairi Allah abada. Baada hapo Umar hakuwahi tena kuapa kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakurudia tena jambo hilo. Qala Abdullah ibn Umar, anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ba'da au ba'da ma rawa hadha alhadith, ba'da Umar kupokea hii hadithi, qala amesema Umar au qala Umar, Umar akasema fa wallahi namuapa Allah ma halaftu biha mundhu sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yanha an dhalika, sikuapa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia siku nilisikia mtume anakataza hilo. Sawa? Wa hadha huwa alwajib ala almuslim, na hilo ndio jambo la lazima kwa muislamu, an yatamathala amra Allah bihazmin wa azmin bila taraddud wala taswif wala du'a, mtu anyenyekee amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa itqan na kwa subira au na thabati katika kunyenyekea amri ya Allah bila taraddud, asina mashaka kunyenyekea katika kunyenyekea amri ya Allah, wala si mwenye kuchelewa katika kunyenyekea amri ya Allah, bali nyenyekee hapo hapo unaposikia, wala asina udhaifu katika kunyenyekea amri ya Allah. Wa min suwaril half bi ghairi Allah fi hadha zaman, Sheikh anasema na miongoni mwa aina za kuapa kwa siyekuwa Allah katika zama hizi, qawlu ba'dhi an-nas, ni kauli ya baadhi ya watu. Unakuta mtu anasema wa hayatuka katika warabu, mtu anaapa maisha mwenzake na pia maisha yako. Sawa? Wa qawlu mtu anasema wan nabi, na mwapa mtume mimi wa Allah, hili katika makosa. Sawa? Wa qawlu wal ka'ba, mtu anasema wal ka'ba, vile vile ni makosa. Wa hadha kulluhu min al-half al-muharram, yote hayo ni katika viapo vya haramu. Bal huwa shirkun billah, bali ni shirki. Mtu akiapa asmi wal ka'ba, bali aseme wa rabbul ka'ba, na muapa mola wal ka'ba. Sawa? Au leo kuna kiapo kingine cha sisi hawa, unakutana kiapo cha kirundi cha matusi, si unakijua wewe cha matusi? Mtu anaapa kiapo cha matusi cha kwa mama yake, eh? Mtu anaapa kama Muislamu, anaapa hivyo kama hivyo. Sawa? Sami'a Abdullah ibn Umar rajulan yaqul, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alimsikia mtu anasema la wal Kaaba, anaapa kwa Kaaba. Naapa kwa Kaaba mimi. Faqala lahu ibn Umar akamwambia la tahlif bighairi Allah, usiapi kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia mtume akisema man halafa bighairi Allah faqad kafara au ashrak, yeyote mwenye kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika atakuwa amekufuru au amefanya shirki. Na hii kufuru hapa ni kufuru ndogo, na shirki ni shirki ndogo. Kwa maana mtu akiapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa amefanya ukafiri mdogo na ushirikina ambao ni mdogo, ambao ni dhambi katika madhambi makubwa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi, wa qala Tirmidhi hadha hadithun hasan wa sahahahu ash-Sheikh al-Albani rahimahumullah. Kwa insha Allah leo tuishie hapa, tutajitahidi katika darasa linalokuja tuweze kumalizia insha Allah kwa yale ambayo yamebaki, nikimwomba Allah. Naam, naam, baada ya adhana insha Allah ndio. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.